Een zondag in Polen. 2147. Als bij een echo tussen planeten kun je wachten aan het andere einde van het geheugen. Een bos van handen groeit er uit de modderpoel. Je proeft er de smaak van zwarte zeep. De doden krijgen suiker toegediend, slapen tegen de gebutste executiemuur. Plastic smelt in de speelgoedfabriek. Tijd als een vogel van papier in lichter laai. Lang verlaten, klamme plekken in donker gehuld. Trillende tong opgerold in een schelphoorn. In het oog van een wolf wacht een heel koninkrijk. Onbemand, dove wildernis verleent verstek. Oude spinnen in afgedankte klinieken. Het apocalyptisch geloei heeft het vermogen om verheven wezens uit indigo bladen te slepen. Voordat de lijkbus uit elkaar spat, zal een wonder uit jouw handen wiegen. Bankel kantelt een scheermes in haar hart en snijdt door voortgetrokken kadavers. De heks scheldt zichzelf uit, vangt een sterrenstelsel. Een ijzeren vuist trekt een kam door de mist. Tel de sporen van verse littekens. Een wereld die uitdijdt, dan weer krimpt, door meterlijke kracht van het zigeunermeisje, die lacht als hij een klaslokaal verlaat, op het bed van een parochievicaris. Een gewichtloze zon net boven de waterlijn, ze laten je slecht dromen. Een levensvatbare zwarte zee wiebelt in een lijkkist. De vloot van flauwgevallen blauwe lichaamsdelen wordt vastgespijkerd en tot bloedens toe bekrast. Een huilende rode maan vermaalt zichzelf, sterft verzadigd en vergruist het steen en teer. Uit muren van vergeten steden steken tongen van metselkalk en ze spugen. Verkleuring door hamers en zagen die het publiek verjagen, een voorbode knaagt dat er van binnen iets kruipt. Het pad van de stier, gevolgd door de witte waterrat, naar de bloeddoorlopen ogen van de slagersvrouw. Deze woordloze woestijn, door zout gedroogd, haar randen beschreven door blinden, haar diepte onthuld door hen die niet horen, het collectief van verbonden materie, door ruimte geblazen geboren stof. We dompelen onszelf onder om de proporties van verdwijning te redden. Zonder verwittiging wordt de vesting ingenomen. Hertenharten dragen het brandend nest op het lachende lemmet. Jagers van de nacht verzamelen klanksoorten die in netten zijn verstrikt in een veld vol teruggekeerde, nooit teruggegeven lippen. Met dode bladeren dichtgenaaide monden rusten als roest op oogleden nat van metaalregen. De koude luchtstroom slikt lamsvet in. Lang vervlogen sporen van dans in dromen gevangen, het boze boek zingt. Er groeit een smalle tijdmeter uit de rots. Kinderen van de vreedste god bijten in de aarde, strijken tegen de haren in. Zijn jachtstok is het been van een daan. Een kiezel en een parel vechten om verloren schoonheid. Onder glazen stolpen bungelen clowns aan draadjes. In de wolkenkern staan besmeurde schermen opgesteld. Verbroken beloftes, uitgewiste vormen, honingdauw op naaldkoppen die zachtjes de knieën van een nachtelijke dochter doorboren. Scheepswrakken wassen treurnis van closetwanden. In de schittering van de uitroeiing worden fraaie polsen uitgestrekt, worden in een zinderende hitte verkocht. Een arts plukt sinaasappelen en wil geen honden zien. Terwijl het lot golven uitbraakt, de kunst van transformatie bedrijft, ontvangen we een invitatie voor het brandend theater. 74 ondoenlijke treden richting het huis van de elfen. Zieltogend geluid van een zmeulend blaasinstrument galmt na. Kleine kinderen zonder linnen laten grijze vlekken achter. Hun gewicht lekt weg. Ze likken wonden van onthoofde zwanen. De temperatuur van stervijvers zakt onder nul. Een lichtflits geeft de onzichtbare kustlijn een kras op de huid. De oorsprong van lawaai in boorschelpen. Zeetrompetten duwen onhoorbare klokken de zoute Nepalese nevelvlek in. Niemand heeft van haar gehoord. Wanneer de bark tegen de ark leunt, knipoogt de schrijver, die in de tuin der folteringen arriveert, waar alles verbonden is, alles schoongepoetst is teruggekeerd. In die brandende kathedralen ademen maagden de verhevenheid van de stralende macht in. En in over de oceaan uitkijkende ruïnes liggen stapels verschrikkingen opgeslagen. Dat laatste hoofdstuk schijnt het meeste licht over het brede, overkapte eiland. Volg deze donkere waarheid van hemelse tekens. Ook jouw dankgebed wordt verhoord. Diep in het pikzwarte midden van de grote wisselprijs wacht de zwarte beloning van de grote beer.